بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء حديث إمام بخاري از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا صلى احدكم للناس فليخفف وقتی کدام شما با مردم نماز که خواندید پس سبک بگیرید نماز را، نه تیزی بد بخوانید نه آهسته بد، بلکه میانه بخوانید، سبک بگیرید. یعنی نماز جماعت وقتی که کدام شما امام که شدید نمازتان سبک بگیرید. فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ زیرا اینکه در بین آن قومی که از پشتت نیت میکنند و از پشتت نماز میخوانند در آنها بیمار است، بعضیشون بیمار هستند، ضعیف هستند، ناتوان هستند، و سقیم و بیمار هستند، و کبیر و مویسفید و کلانسال هستند که طاقت چخت استادن ندارند و طاقت زیاد در سجده و رکوع استادن ندارند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه در این صورت شما نمازتان سبک بگیرید، آسان بگیرید، اما نه اینکه با طریق تیزی بد بخونید، تیز هم نخونید، بلکه کمی سبکتر بگیرید. و اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء پس کدامی از شما تنها اگر نماز بخواند در خانه یا تنها گذار باشد پس دراز بخواند نماز را هر چه قدری که میخواهد، چند قدری که میتواند همون قدر دراز بخواند، باکی ندارد و میتواند در رکوع زیاد ذکر کند، در سجده زیاد ذکر کند، باکی ندارد و سوره های طولانی و دراز بخواند، باکی ندارد. فلیطول چند قمی تواند همون که دراز کند، اما با مردم که باشد پس باید کمی سبوک بگیرد که در بین مردم ضعیف ها هستند، ناتوان ها هستند و بیمار هستند و کلانسالان هستند و ذوالحاجه هستند، شاید کسی یکان حاجت دارد، سراسیمه هست، باید نماز را با جماعت بخواند و از پشت کارش شود، پس باید با اونها نماز سبوک خوانده شود، پس باید با آنها نماز با سکینه و وقار و با خشوع و تضرع خوانده شود، نه اینکه طولانی و خیلی دراز بعد. این است وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما که این حدیث را امام بخاری الله رحمتش کند برای ما و شما روایت میکند.